lagi dadi siji sampean selewa-lewa. Sering gawak wadon ing jero kamar kula. Hadiranmu sugi dunyane wong tua. Masa getah rengas ningkula. Lagi dadi siji sampean selewa-lewa. Sering gawak wadon ing jero kamar kula. Hadiranmu sugi dunyane wong tua. Masa getah rengas ningkula. Ora yakin sampean ngomong wis eling. Lha masih maras kuatir di lelara mani. Lagi dadi siji sampean selewa-lewa.